มันร้อนก็ใจมันได้แค่เพื่อนมันท้าจะกลัวทำไมก็ยิงไฟฉายมุ่งหน้าเข้าป่าในป่าที่มีเรื่องเล่าในป่าที่มีตำนานในป่าที่เงียบที่ปล่อยลกล้างมานานเฮ้ยเฮ้ยผีผีอยู่ที่ไหน เฮ้ยเฮ้ยผีเมื่อกี้ผมเหมือนอะไรแบบตรงต้นไม้ มาตามคำเสียงล่ำลือเล่าอ้าง ครับ ถึงเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นบ้านของมหาเศรษฐีคือหลังใหญ่มากบ้านหลังนี้เป็นที่พักอาศัยของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีอายุอานาพอสมควรนะครับ ครับ ก็อาศัยอยู่ตามปกตินะแล้วก็อยู่มาวันนึงก็เสียชีวิตหลังจากนั้นก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อให้กับทายา ครับ แต่ไม่มีทายาคนไหนนะครับนะฮะมาที่บ้านหลังนี้เลยเหมือนกับหายสาบสูญกันไปหมดทั้งครอบครัวเลยครับนะฮะก็เลยทำให้บ้านหลังนี้ถูกปิดตัวลงแต่ด้วยความที่นะสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่ห่วงบ้านมากนะฮะเข้ามาเนี่ยก็มาจะเจอเรื่องราวของการพบเห็นดวงวิญญาณของเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่เป็นในๆตลอดเวลาครับนะฮะอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจว่าการมีอยู่ของต้นไทรในบ้านเนี่ยมันมาพร้อมกับตอนที่บ้านอยู ่ หรือว่าหลังจากที่บ้านเนี้ยถูกปิดตัวล้างลงนะก็จะมีชาวบ้านซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนสงบนะฮะผมเชื่อว่าเป็นชุมชนสงบมากครับนะฮะแล้วก็บ้านมันที่มันติดกันเนี่ยมันสามารถมองลงมาเห็นบริเวณภายในบ้านได ้ครับผม เขาก็นับถือว่าวันดีคือดีก็เห็นคนเนี่ยครับอยู่ตรงบริเวณต้นไทรบ้านนะฮะ ครับ เห็นคนเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านมากนะครับแล้วก็ล่ำลือกันไปแบบโอ้โหโจดจันทั่วทั้งซอยบ้านลักษณะเป็นเหมือนจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับจะถูกแยกเป็นปีกซ้ายกับปีกขวานะฮะมาถึงเนี่ยทรงรูปปั้นเป็นผู้หญิงโรมันนะหรือโถน้ำ ครับ ผมแยกมาทางปีกขวาก่อนนะตรงด้านขวามือฮะจะเป็นลักษณะเป็นห้องถูกซอยเลยฮะเข้ามาในห้องนี้ครับโอ้โหบ้านใหญ่มากขวัญคือพื้นเนี่ยปูอ่อนอย่างดีเลยนะครับ ครับ นะฮะแล้วก็เสาเนี่ยจะตกแต่งเป็นเสาโรมันนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องทำงานหรือห้องอะไรสักอย่างลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นออฟฟิศนะดูนะก็คือมีตู้ที่เป็นแบบ built inข้างในก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้กระจายไปหมดเลยฮะ มีกรอบรูปมีกระเป๋านักเรียนเด็กอย่างเงี้ยฮะมันจะมีเดินออกมานิดนึงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูปถูกอัดกรอบไว้นะเป็นรูปของผู้หญิง ครับ นะฮะหน้าตาสวยเลยฮะนะอายุประมาณ50กว่า ครับ ถ่ายเหมือนไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับมาถึงซ้ายจะเป็นตู้โชว ์ครับ มีอุปกรณ์กอล์ฟวางกองเต็มไปหมดเลยฮะ ครับ มาถึงเสร็จเฮ้ยมีตู้ปลาฝันตู้ปลาใบใหญ่เลยนะฮะที่ถูกทำบิวอินติดหนุ่ยกับผนังนะฮะจัดไว้อย่างสวยงามครับแต่แตกหมดแล้วนะมาถึงตรงบริเวณนี้ขวานต้นไทรคู่อยู่ซ้ายกับขวาของทางเดินซึ่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะเป็นการเหมือนจัดสวน ครับ เป็นน้ำลงมาแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำเป็นน้ำตกวนรอบตรงบริเวณของตัวบ้านตรงนี ้ ไทร ครับ จะบอกว่า มใช้คำว่าน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยมานานแล้วนะเขามันทิ่มทะลุเข้าไปในตัวบ้านค่อนข้างคือลากใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีผ้าสามสี ครับ ผูกไว้เต็มไปหมดเลย ครับ นะฮะ นี่คือต้นไทรที่เขาล่ำลือกันว่าคนในหมู่บ้านคนในซอยเนี่ยเขามักจะเห็นวิญญาณนะตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ พี่เก่งครับตรงต้นไทรมีศาลพระภูมิหรือว่ามีศาลอะไรตั้งอยู่ไหม ไม่มีเลยคร ับไม่มีมีแต่ผ้าสามสี เนี่ยผ้าสามสี โอ้นะครับต้นประมาณสักกี่คนโอบได ้ต้องมีสี่ห้าคน โอ้โหต้นใหญ่นะพี ่ใช ่โอ้ครับผมพี่เก่งครับ ครับ แกะผ้าออกมาฮะผ้าสามสี ผ่านครับใช้คำว่าถ้าเอามือสัมผัสก็เปื่อยแล้วครับ งั้นพี่เก่งทำไงก็ได้ครับเอาออกมาครับ โอ้ผืนมันใหญ่มากว่ะควัน ใหญ่ใช่ไหมโอ้โหก็ต้นไม้สามสี่คนโอบอ่ะ มันไม่ได้เลยว่ะ ไม่ได้ แต่พงอ่ะมาละข่าวละ โอเคโอเคติดมือที่มานะ ดึงขาดเลยนะอันนี้ดึงขาดเลยนะถ้ามีอะไรก็ป้าครับลุงขวัญนะครับกับโต้สองคนนะ ไม่เอาสิ ตามครับนี่คือครับอาเสร็จปุ๊บจะมีโถงอีกโอ้โหนี่ห้องกินข้าวหรือห้องประชุมมาเนี่ย ทำไม ขวัญ ครับ คือผมเดาว่านะที่นี่นะเฮ้ยนึกถึงหนังมาเฟียฮ่องกงแล้วมีกองประชุมใหญ่ๆ โต๊ะยังมีอยู่ไหม ประมาณ20-30คนอ่ะไม่มีเก้าอี้ฮะนะฮะห้องนี้คือโหใหญ่มาก ครับ นะฮะเข้ามาในห้องโอ้โหเฮ้ย ณตรงบริเวณไหนที่เขาว่ากันว่าเป็นที่เสียชีวิตของคุณป้าครับ ชั้นสองวิ่งขึ้นมามันเอกสารโฉนดที่ดินขวัญใหญ่ๆนะแต่เป็นสำเนานะไม่ได้เป็นตัวจริงนะ ครับ เยอะมากอ่ะนะฮะแล้วก็โหห้องไหนวะเนี่ยปีนเข้ามาแล้วในห้องเนี่ยคือสภาพปีนของเนี่ยแบบถูกรื้อกระจายไปหมดเลยฮะ นะฮะพี่เก่งครับไอ้ความที่มันมีหลากหลายห้องอยู่บนนี้ผมอยากรู้ว่าตรงบริเวณห้องไหนแล้วพี่เก่งทราบไหมครับห้องไหนที่เขาว่ากันว่าคุณป้าเสียชีวิต ห้องไหนฮะห้องนี้ครับเตยคิดแล้วฮะคือพี่เตยยังสับสนห้องเลยฮะคือห้องมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมเดินไปครับ นะครับ นะฮะเข้ามาภายในห้องครับโอ้โหขวัญเ อ ้ยห้องแต่งไว้ค่ะเหมือนกับแต่งสไตล์หลุยอ่ะนะฮะแต่งสไตล์หลุยแล้วก็ระเบียงกว้างตู้เสื้อผ้าบิวอิน ครับ แล้วก็มีเตียงอยู่ตรงนู้นแต่เดินเข้าไปลำบากมากนะฮะคือเข้าไปต้องระมัดระวังเลยอ่ะ ครับผมโอเคงั้นไม่เข้าไปก็ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวผมเดินพอเข้ามาได้นิดนึง อ่าฮะ นะฮะโอ้โหห้องนอนห้องนี้ใหญ่มากห้องนี้คือห้องที่คุณป้าเสียชีวิตใช่ไหมฮะโอ้โหภายในห้อง ห้องนี้เหรอห้องที่เก่งแล้วเข้าไปเนี่ยเหรอ ใช่ฮะคือเราอยู่ในห้องนี่แหละฮะ ครับ คือห้องมันกว้างมากอ่ะอ่ะนี่คือห้องนอนชั้นที่สองมันลอยขึ้นไปอีก ครับ ชั้นลอยนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยวางแล้วก็มีรูปเป็นลักษณะเป็นหญิงสาวใส่คิโมโนทำมาเป็นนาฬิกาน่าจะเป็นของที่ซื้อมาจากต่างประเทศแหละพี่เจ ้ครับ นะฮะมันไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะ อ้าว รูปเดียวกับรูปของผู้หญิงคนนั้นข้างเลย ผู้หญิงคนไหน คนที่อยู่ในรูปที่ผมบอกว่าค่อนข้างมีอายุประมาณสัก50 กว่าน่าจะเป็นคุณป้าเสียชีวิตแหละ เหรอ แต่ดูคือเป็นรูปในวัยที่สาวกว่า อ่ะ ขึ้นมาข้างบน อ่า ขวานผมจะว่าระเบียงนี่แม่งคือสวนบริเวณชั้นสุดท้ายของบ้านนะ โ อ้คือรวยมาก ใช้คำว่าสวนเลยเหรอ ใช่อ ยู่บนระเบียงบ้านเนี่ยนะ ใช่ฮะ อืม คือมันสามารถจัดกิจกรรมปาร์ตี้หรือทำอะไรบนนี้ได้แบบสบายสบายเลยอ่ะ โหนี่คือบ้านของคนที่มีฐานะเศรษฐีเลยนะครับผม นะครับ อือ นี่คือบริเวณทั้งหมดของบ้านแต่ยังมีห้องใต้ดินอีกนะ จริงเหรอ ใช ่โอ้โห โอ้ย อะไรพี่ คือร่างมันน่ากลัวมากขวัญ มีหน้าตรงหน้าต่างไหมครับห้องใต้ดินห้องนี ้ไม่มีเลยครับ เป็นกำแพงสี่เหลี่ยม ใช่ครับ ถ้าจากสายตาพี่เก่งคิดว่าห้องนี้เขาเอาไว้ใช้ทำอะไร ผมมองนะว่าที่นี่น่าเป็นห้องทำงานห้องทำงานขวัญ ครับ เพราะว่าเป็นไปด้วยโต๊ะทำงานบิวอินวางเรียงรายยาวแบบไปไม่หมดเลยฮะ ครับผมโอเคนี่คือทั้งหมดของการสำรวจบ้านนะครับคุณผู้ฟังนะพี่เก่งนะ ครับผม ให้นั่งหน้ากระจกหลังจากนั้นใช้ตะปูเขียนชื่อคนตายที่เราอยากเจอและเรียกให้เขาออกมาครับ ตอนนี้กำลังเดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วครับ อือฮึเข้ามาในบ้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ก็เฉยๆครับ อืมถามความรู้สึกก่อนที่จะเริ่มทำภารกิจครับตอนนี้พออยู่คนเดียวรู้สึกยังไงบ้าง มันก็เงียบนิดนึงครับรู้สึกจะหูอื้อๆหน่อย ตั้งสมาธิดีๆนะภารกิจของกุ้งก็คือเอาตะปูตอกฝาโลงเขียนชื่อลงในกระจกเขียนครับ เรียบร ้ อยคร ับ เรียบร้อยนะน้องกุ้งเอาตะปูตอกฝาลงมาทัดไว้ที่หูข้างใดข้างหนึ่งเลยครับ ทัดแล้วครับ เรียบร้อยนะครับน้องกุ้งครับถือกระจกขึ้นมาแล้วยืดออกไปสุดแขน ครับ หลับตาครับ พร้อมนะครับ ลืมตาครับ ลืมตาแล้วครับ เห็นอะไรในกระจกครับ เห็นหน้าตัวเองครับ แล้วสิ่งอยู่ข้างหลังนะครับ ไม่เห็นอะไรเลยครับ งั้นน้องกุ้งต้องใช้กระจกส่องหันมองให้ครบทั้งหมด4ทิศโดยการมองผ่านหน้าตัวเองไปข้างหลังครับ ได้ครับดับเทียนไหมครับ ดับเทียนครับ ดับเทียนเรียบร้อยแล้วครับ เริ่มครับทิศที่1ครับ ออกมาหาหน่อยอยากเจอมาเยือนถึงที่แล้วออกมาหาหน่อยออกมาผมหน่อยครับออกมาให้ผมเห็นหน่อยเร็วอยากเจอออกมาหน่อยครับลุงกับป้าครับออกมาเร็วๆใช่ไหมตัวเหม็นหน่อยหรือทำอะไรให้ผมได้ยินก็ได้ครับ กงครับ ครับ ครบ4ทีแล้วยังครับ ครบแล้วคร ับ ครบแล้วนะโอเคงั้นกุ้งเอากระจกไปวางไว้ที่เดิมครับ ครับ กุ้งครับ ครับ อือหืออีกอย่างเดียวที่พี่กุ้งอยากให้กุ้งทำนะครับ ครับ นอนลงไปบนไดเลยครับ นอนพาดลงบนไดเลยใช่ไหมครับ ครับ ได้ครับ สุดท้ายนะกุ้งนะสุดท้ายนะ ครับ นะครับนอนพาดลงบนไดเลยครับ ได้ครับนอนแล้วครับ หลับตาครับ ครับ นึกถึงเขานึกถึงเจ้าของบ้านนึกถึงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในนี้ถ้าพี่สั่งให้ลืมตาปุ๊บน้องกุ้งต้องเหลือกตามองขึ้นไปข้างบนนะครับ ได้ครับ งั้นตั้งสมาธิดีๆนะครับลืมตาครับ ตอนนี้กำลังแหงนหน้าจะมองครับขึ้นไปข้างบน เป็นไงครับ ไม่เจออะไรครับ เสียงอะไรเนี่ย เสียงอะไรครับเสียงอะไรครับพ ี่มีเสียงอะไรเหร อครับ ฮะโอเคครับนี่คือทั้งหมดของกุ้งแล้วครับเรียกทีมงานเข้ามารับครับ นั่งตรงหน้าตัวเองในพานที่ใส่น้ำพร้อมหยดน้ำตาเทียนลงในลงไปในพานหลังจากนั้นสวดคาถาเรียกผีสุปิดนานนางไปเรื่อยจนกว่าจะสัมผัสอะไรได้ตรงนี้ผมถึงต้นใจแล้วฮะ ถึงแล้วนะต้นใจไหม ก็ใหญ่อยู่ครับใหญ่มากสมควรเลย คุณนั่งอยู่ตรงไหนของต้นไทรครับ อยู่หน้าต้นไทรเลยครับตรงโคนที่มีผ้าแผ่ผ้าสามสีอยู ่ใต้โคนต้นไทรเลยนะ ครับผม พร้อมนะครับ ครับ พนมมือหยิบเทียนมาพนมมือเลยครับ ครับ แล้วค่อยๆท่องคาถาช้าๆนะตั้งจิตดีๆนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ นานังสุปินานังสุปินานังสุปินานังสุปินานังสุปินานัง มีครับ ครับผม หยุดท่องครับ ครับ และตั้งใจเพ่งเลยครับลงไปในพานครับรู้สึกอะไรไหมครับ ยังครับ ยังใช่ฮะมีอะไรอยู่ใกล้ๆที่ตกอยู่ใกล้ตัวไหมครับหรือไม่ก็แบบเป็นหินเป็นไม้เล็กๆเลยได้ไหมฮะ มีพวกตุ๊กตา ตุ๊กตาอะไร มีตุ๊กตาช้างกับตุ๊กตาพานไม่มีหัว หึตุ๊กตาอะไรนะ ตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาตายายอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีหัวตัวเล็กๆตั้งอยู ่อือหือหยิบตุ๊กตาที่ไม่มีหัวมาหน่อยทีครับ สักครู่ครับนะครับ อือฮึกลับมานั่งที่เดิมครับ ตอนนี้ตุ๊กตาอยู่ในมือแล้วครับ โอเคเอาตุ๊กตาเคาะที่พานดังๆสัก3ครั้งช้าๆนะครับพูดตามผมนะครับอยากเห็น อยากเห็น อยากเจออ ยากเจออ ยากสัมผัส อยากสัมผัส ออกมาให้เห็นหน่อยได้ไหม ออกมาให้เห็นหน่อยได้ไหม เอามือวักน้ำในพานครับมาล้างหน้าครับ เรียบร้อยครับ แล้วหลังจากนั้นนั่งหลับตาครับพี่ขอเวลา1นาทีนะบี ครับผม เราจะเงียบสัก1นาทีนะครับ ครับ พร้อมแล้วไปครับเสียงอะไรบี มันมีเสียงอะไรตกอยู่ด้านบนนะฮะ บนไหนอย่าเพิ่งลืมตานะ ครับ บนต้นไม้เหรอ ไม่ใช่ครับในบ้าน บีครับ ครับผม อย่าเพิ่งลืมตานะ ครับ บีผิวปากเป็นไหมครับ ได้ครับผม ผิวยาวๆนะแล้วก็หยุด ครับ แล้วก็ผิวยาวๆอย่าได้จะเย็นผิวยาวๆแล้วก็หยุดผิวยาวแล้วก็หยุดนะพี่ขอสัก3ครั้ง ครับ เริ่มครับบีครับ ครับผม โอเคครับนี่คือภารกิจทั้งหมดของบีเรียบร้อยแล้วครับผมเรียกทีมงานมารับเลยครับ เอาผ้าดิบห่อตัวเองแล้วนอนครับลูก ถึงหน้าห้องของคนตายแล้วครับ อือฮึ ครับผม โอเค ก็เห็นครับโอเคครับพี ่โอเคนะ ครับผม ตอนนี้ผ้าดิบอยู่กับน้องแคร์แล้วใช่ไหมครับ อยู่แล้วครับ ห่อตัวหรือยัง ก็ยังครับยังก็ควรครับพี ่โอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยนะตอนนี้ผ้าดิบอยู่ในลักษณะไหนครับน้องแคร์บอกไปก่อนด้วย ผมทั้งตัวครับ ผมทั้งตัวนะ ยกเว้นถึงแค่คอครับ โอเคคุมไปถึงคอเรานะ คร ับ ผม โอเคครับก่อนเริ่มภารกิจครับน้องแคร์ครับเอามือตีที่นอน3ครั้งแล้วพูดว่าป้าครับมานอนกับผมได้ไหมครับ ครับผมป้าครับมานอนกับผมป้าครับมานอนกับผมได้หรอครับ ทูบอยู่กับน้องแคร์ใช่ไหม อยู่ครับ โอเคนะครับ น้องแคร์ครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยน้องแคร์อยู่คนเดียวนะ ครับผม นะครับก่อนอื่นเลยพูดกับเขาอีกรอบนึงครับป้าครับมานอนกับผมหน่อยครับ ครับป้าครับมานอนกับผมหน่อยนะครับผมเหงา ถ้าหวงมากก็มาดึงผ้าของผมหน่อยครับ ถ้าหวงมากมาดึงผ้าหน่อยนะครับ พร้อมนะ พร้อมครับ พร้อมแล้วคาบทูบครับหลับตาระหว่างนี้น้องแคร์รู้สึกอะไรเอาทูบออกจากปากแล้วพูดกับพี่ขวัญ นะครับ อ๋อไ หมือนรู้สึกเหมือนมีใครแบบรูปหัวผมแบบนั้น หืม เบาเบาม ีคนมารูปหัวน้องแคร์เบาเบาเหรอ แล้วแบบเนี่ยความรู้สึกแบบคือผมยาวครับแต่ผมรู้สึกเหมือนมีใครจับผมอะไรประมาณนั้นแหละ อ่าฮะ ไอรู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงหัวผมอ่ะพี่ตรงในห้องข้างๆครับ อยู่ข้างนอกอ่ะ นั่งอยู่ข้างนอกนะพี ่เรียกเขาเข้ามาข้างในดิ ป้าครับถ้าจะป้าอยู่ข้างนอกเข้ามาในห้องนอนหน่อยนะครับผมอยากเห็นผมอยากเจอไลฟ์สัมผัสนะครับรบกวนมาหน่อยนะครับป้าโอนเนี่ย หื มเหมือนใครแบบอย่างตึงเหมือนใครเนี่ยเหมือนปิดประตูนะครับ เสียงเหมือนปิดประตูอะ คล้ายๆครับคล้ายๆ น้องแคร์ครับ ครับผม เอาทูบออกจากปากครับ ครับเรียบร้อยแล้วพี ่ออกนะดึงผ้าดิบมาคุมหน้าตัวเองครับ ครับผมแล้วคู่ละพี่พี่เขาเรียบร้อยคร ับ เรียบร้อยนะ ครับ งั้นพี่จะปล่อยน้องแคร์นะครับอยู่นิ่งๆนะ ได้คร ับ โอเคครับแ กครับผม รู้สึกไงบ้าง ก็ตอนนี้เงียบแล้วครับ ฮะ ตอนนี้เงียบครับ เสียงทุกอย่างมันเงียบไปหมดแล้วเหรอ ครับผม จากที่ได้ยินนะ ครับผม จากตอนแรกเหมือนมีคนเดินเหยียบอะไรจากตอนแรกรู้สึกเหมือนมีคนมาลูบหัว ครับผม ต้องแค่คิดว่าเขาอยู่บนนี้ไหม ก็รู้สึกแบบแน่จ่ายนะพี่ไม่ไอพอเสร็จภารกิจมีคนผมลูบทั้งตัวเลยนะพี ่ตอนนี้เหรอ ครับผม รู้สึกว่าเหมือนเขามาอยู่ใกล้ใช่ป่ะ รู้สึกได ้อ๋อครับ มันก็ไม่ที่ไปเมื่อกี้ผมเหมือนไอ้แบบตรงต้นไม้เนี่ยหรอ ตรงไหน แถวนี้ตรงไอ้ห้อง ไปดูครับไปดูเลยไปดูเลยไปดูเลย มาอยู่ตรงน้ำยางห้องนอนที่มันออกไปได้มันออกไปไม่ได ้เอาหร อตรงหน้าต่างพี่แต่ผมแบบหนึ่งแค่แบบนะพี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นนกหรืออะไรหรือเปล่านะพี ่โอเคครับต้องแคร์ลงไปเลยครับ ให้เอาขี้เถ้ากระดูกคนตายใต้ตาและไปนั่งห้องคนเดียว เฮ้ยแล้วพี่แกง ครับผม พี่เอาขี้เถ้าคนตายไปด้วยเหรอ เอามาครับ ฮะยินครับ ขี้เถ้าอยู่นี่แหละครับ อยู่นะ ครับ โอเค ขอให้ดวงวิญญาณเจ้าของขี้เถ้านี ้ตามผมมาด้วยนะครับ ตามผมมาด้วยนะครับ ลงมาข้างล่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกอึดอัดครับ อึดอัดใช่ไหม ใช่ครับ เอางี้ยินเอาขี้เถ้านะครับที่อยู่ในถุงนี่นะครับเป็นผงกระดูกคนตายนี่นะครับมาทาที่เปลือกตาครับ ทาเรียบร้อยแล้วครับ แกะผ้าสามสีที่อยู่ที่แขนออกมาครับ แกะเรียบร้อยแล้วครับ อือหือหลังจากนั้นเอาผ้าสามสีมาผูกตาเลยครับ ผูกเรียบร้อยแล้วครับ ผูกนะ ครับ พี่แช่ทำเหมือนกันเลยเหมือนทุกคนเลยนะครับทั้งหมด4คนทำเหมือนกันก็คือพี่แช่นิ่งๆตั้งสมาธิเผื่อว่าสมาธิของเราจะสัมผัสอะไรหรือว่าจะสัมผัสพวกเขาได ้ครับ เราจะขอนิ่งๆนะพี่ขอ1นาทีพอ ครับ พร้อมนะครับ ครับผม เงียบครับระหว่างนี้น้องยินรู้สึกอะไรพูดกับพี่ขวัญนะครับ รู้สึกว่ารอบตัวเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรเลยครับพี ่ยินครับ ครับผม แกะผ้าปิดตาออกครับ ครับผมพี่ครับได้ยินเสียงอะไรสักอย่างตึงๆมาจากบนครับ ตรงไหน น่าจะด้านบนผมอ่ะได้ยินเสียงมันกระทืบเลยตึงๆๆต ะโกนถามดิ ฮัลโหลใครเหยียบอะไรไหม มีใครอยู่บนเปล่าม ีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าไหนลงมาหน่อยเงียบครับ น้องยีนมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวเองไหมครับ มีครับ โทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวเองมีใช่ไหม มีอยู่ครับ โอเคถ่ายรูปได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ โอเคน้องยีนเอาโทรศัพท์มือถือของตัวเองถ่ายรูปให้พี่ขวัญทั้ง4ด้านหน่อยได้ไหมครับ ได้ครับ ครับบอกพี่นะถ่ายทีละด้านได้ให้1ได้2ได้3อะไรเงี้ยบอกด้วยนะ ด้านนี้ด้านที่1ด้านที่2ด้านซ้ายคุณพี่ด้านขวานะพี่ใช่ตรงบันไดด้วยที่ตึงๆ อะไรอะไรอะไรอะไร เมื่อกี้ผมตอนที่ถ่ายรูปอ่ะทำให้ผมเห็นบรรยากาศรอบห้อง แล้ว เห็นตรงบันไดวน อ๋อ เสียงมันมาจากบันไดวนครับ เสียงอะไร เสียงตึ้งตึ้งที่ผมได้ยิน แล้ว ป่าพี่ตอนแรกผมคิดว่ามันตึ้งตึ้งมาจากทางไหนมันเหมือนแบบเหมือนมีเสียงใครเหยียบบันไดอะไรลงมาแค่นั้นเองครับ อ๋อครับถ่ายครบยัง เรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยนะมาเปิดรูปดูสิครับ มันชัดทั้งหมด3รูปครับแต่มีรูปนึงที่มันไม่ชัดมันเบลอลงใส่มือผมสั่น ตรงบริเวณไหน ด้านหลังครับ ด้านหลังเราเป็นอะไรครับ ด้านหลังน่าเป็นโต๊ะครับ เอางี ้ครับ ต้องยืนหันหน้าไปตรงบันไดครับปล่อยขี้เถ้าขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปผ่านขี้เถ้าตรงบันไดไป ขี้เถ้าขึ้นถ่ายรูป พร้อมนะ ครับ พร้อมแล้วเริ่มครับ ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับ โอเคงั้นลุกเลยครับ ครับ รูปอยู่แล้วไปดูข้างนอกกันนะครับเรียกทีมงานมาแล้วครับ โอ้โหพี่รูปไม่อยากจะแซดเลยพี ่ทำไม หัวมาก ทำไม ทีมงานรีบมาหน่อย เร็วโอเคโอเคน้องยีน ครับพี ่ครับผมนี่คือเสร็จสิ้นภารกิจน้องยีนแล้วนะ ครับ เฮ้ยเสียงสั่นนะยีนเสียงสั่น เฮ้ยเฮ้ยผีผีอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยผีผีมันหลอกไปแค่เพียงสิ้นเสียงทุกอย่างก็เงียบแม้แต่ใบไม้ไม่พลิ้วไหวทุกอย่างมันเงียบเชียบแล้วเสียงในหัวมันจากไหนวะ